kad odem, a ti ostaješ sama i ne znaš kud idem, brineš li za mene. Kad te nema, kakve je da vrijeme ide sporo, da ta vječno traje i nema mu kraja. Ja ne mogu bez tebe, moram da se javim, kad ugledam te lepo, malo se smiri. Bakar noćići zove tvoj govor, moram da ti čujem glas. Reci mi bilo što, reći ću ti samo laku noć. Bakar noćići zove tvoj govor, moram da ti čujem glas. Reci mi bilo što, reći ću ti samo laku noć. Bojiš li se kad odem, ma ti ostaje sama i ne znaš kud ide, brineš li za mene. Kad me nema, kako je da vrijeme ide sporo, da dan vječno traje i nema mu kraja.